Z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 13 sierpnia, minęła 13. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Wołodymyr Zełenski już w Berlinie porozmawia z europejskimi przywódcami na temat spotkania Trumpa z Putinem. Polska gospodarka przyspieszyła, jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. Nadleśnictwo Cisna apeluje o niekarmienie niedźwiedzi. To ludzie prowokują późniejszą agresję zwierząt. Wołodymyr Zełenski jest w Berlinie. Tam za godzinę wspólnie z kanclerzem Friedrichem Merzem ma wziąć udział w telekonferencji z europejskimi przywódcami na temat piątkowego spotkania Trump-Putin na Alasce. Kanclerz Niemiec na wideorozmowę zaprosił unijnych liderów, w tym Donalda Tuska. Teraz okazuje się, że Wołodymyr Zełenski będzie uczestniczył w spotkaniu prosto z Berlina. Tymczasem według węgierskiego premiera Viktora Orbana przywódcy Unii Europejskiej żyją w iluzji, sądząc, że Ukraina przetrwa przedłużającą się wojnę, a reżim Putina upadnie. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach premier Orban kilkukrotnie wypowiadał się na temat nadchodzących rozmów pokojowych pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Poza ich bezwarunkowym wsparciem, Viktor Orban uważa również, że jest jedynym zdrowomyślącym przywódcą w Unii Europejskiej. To iluzja, która jest w głowach europejskich przywódców. Oni myślą, że jeśli przeciągną wojnę, Ukraina wytrzyma, a finał będzie taki, że reżim w Moskwie, rząd Putina upadnie, powiedział wczoraj wieczorem w podcaście Patriotak węgierski premier. Po raz kolejny wezwał do negocjowania z prezydentem Rosji zamiast uznawania go za przestępcę ściganego międzynarodowym listem gończym. Niemal od początku pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę węgierski premier nawołuje do negocjacji z Putinem. Węgry wielokrotnie próbowały blokować sankcje nakładane na Rosję. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Symbole ukraińskich nacjonalistów na Stadionie Narodowym mogą skłonić posłów do przyspieszenia prac nad projektem w sprawie penalizacji banderyzmu. Ten jest po pierwszym czytaniu w Sejmie i od lutego leży w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi, że nie może być zgody na propagowanie banderyzmu w Polsce. Prace nad zaostrzeniem prawa w tym zakresie cały czas się toczą i powinny trafić pod obrady polskiego parlamentu, tak aby takie sytuacje po prostu nie miały miejsca. A projekt wniósł do Sejmu klub PiSu. Poseł tej partii Radosław Fogiel mówi, że ostatnie wydarzenia na Stadionie Narodowym pokazały, że potrzebne jest jak najszybsze uchwalenie tych przepisów. Nie możemy sobie pozwolić na gloryfikację ludobójstwa, nie możemy sobie pozwolić w Polsce na gloryfikację totalitaryzmów. Dlatego apelujemy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości do marszałka Hołowni, żeby uruchomił procedowanie tego projektu. Autorzy projektu chcą, by kłamstwo wołyńskie było ścigane i napiętnowane na podobieństwo kłamstwa oświęcimskiego. A do prezentowania flag UPA oraz przepychanek z ochroną na Stadionie Narodowym doszło na koncercie białoruskiego rapera. W rezultacie 63 obcokrajowców, Ukraińców i Białorusinów zostanie wydalonych z Polski. Polskie władze apelują jednak, by nie wykorzystywać tej sprawy do nagonki na Ukraińców. Zdaniem premiera Donalda Tuska taka sytuacja byłaby na rękę Rosji. Polska gospodarka przyspieszyła. GUS podał dziś, że w drugim kwartale 2025 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 3,4% rok do roku wobec wzrostu o 3,2% w pierwszym kwartale. Do końca roku celem polskiej gospodarki jest 3,5%. Jeśli Polska chce osiągnąć ten cel, to musi zwiększyć zarówno eksport, jak i inwestycje, mówi ekonomista Marek Zuber. Nie mamy danych cząstkowych, natomiast z całą pewnością konsumpcja ciągnęła nas w drugim kwartale. Potrzebujemy jednak mocniejszych wzrostów i eksportu, i inwestycji. Jeśli chodzi o eksport, no to oczywiście problemem jest słaba sytuacja w Niemczech, więc cały czas mamy nadzieję, że koniec roku to będzie jednak nieco więcej dobrych informacji z Niemiec, choćby ze względu na początek wydawania tych dziesiątków miliardów euro programu restrukturyzacji i zbrojeń, jeżeli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów. A ekspert podkreślił również, że bardzo ważne jest też wykorzystanie środków unijnych, czyli KPO. Nadleśnictwo Cisna apeluje o niekarmienie niedźwiedzi, a to za sprawą opublikowanego w mediach społecznościowych nagrania, w którym kobieta karmi młodego niedźwiadka. Dzikie zwierzę stoi na schodach i rozrywa foliową reklamówkę, w której znajduje się kawałek mięsa. W tle słychać inną kobietę zachwyconą tym widokiem. W pewnym momencie niedźwiadek denerwuje się. Mateusz Świerczyński z Nadleśnictwa Cisna uważa, że takie zachowanie było skrajnie nieodpowiedzialne i mogło doprowadzić do tragedii. to jest tak naprawdę wydawanie wyroku na to zwierzę, ponieważ no, to jest jeszcze mały niedźwiedź, ale już teraz przyzwyczajony do tego, że człowiek równa się jedzenie, równa się jakiś przysmak, on będzie coraz bardziej agresywny, będzie się coraz bardziej domagał tego jedzenia i w końcu może zrobić komuś krzywdę. Takie zachowanie przyzwyczaja dzikie zwierzęta, aby kojarzyły ludzi i ich otoczenie z łatwym i smacznym pokarmem. Eksperci apelują też, by nie zostawiać łatwo dostępnych resztek jedzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia niemal bezchmurnie i gorąco, od 29 do 31 stopni, nieco chłodniej nad morzem i Suwalszczyźnie. W nocy temperatury spadną poniżej 20 stopni, a jutro ciąg dalszy upału, miejscami nawet do 34 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy, Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Czy można lepiej zacząć nasze dzisiejsze spotkanie niż z Nickiem Cave'em? I was just a boy when I sat down and watched the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, Nietzsche boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, cause I've been thoughts of what not in my best interest to mention. As she moves among the flowers, as she flows upon the smoke, as she moves among the shadows, as she moves with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suits. You played the patriot, you raised the flag and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moves among the sparrows, and she walks across the sea, and she moves among the flowers, and she moves. Ja wiem, że to tak czasami wygląda, że prowadzące w radiu mówią, że piosenka brzmi akurat teraz bardzo dobrze, ale ja słucham ich dzisiaj od rana i mam wrażenie, że właśnie teraz, po 13 sierpnia, ten utwór właśnie zabrzmiał wyjątkowo Dobrze, Nature Boy, Nick Cave and the Bad Seeds. Dzisiaj Nick Cave gra koncert w Siguldzie na Łotwie. Może akurat ktoś podróżuje przez kraje nadbałtyckie i wybiera się na ten koncert. Proszę dać znać, myśliwiecka@polskieradio.pl. My dzisiaj też porozmawiamy trochę o podróżowaniu, ale to będzie podróżowanie śladem filmowych miejsc, a właściwie rzeczywistych miejsc, które znalazły się w filmach, to jeszcze przed 14. A ja właściwie powinnam się z Państwem przywitać w sposób następujący. Dzień dobry, wać Państwu. A dlaczego, to oczywiście wyjaśni Mateusz Adamczyk w cyklu Przysłowie o 14.30. Nasza piosenka dnia dzisiejsza sprawia, że czuję się, jakbym przeniosła się w czasie, a jednocześnie była tu i teraz, bo tak naprawdę nic się nie zmienia. Père Lachaise, Inna Polska. Lachaise, Inna Polska. Panowie powracają z tym nowym utworem po ubiegłorocznej pierwszej płycie. I oczywiście ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów. trójka.polskieradio.pl. Można zagłosować. A my teraz wracamy do utworu z płyty, której słuchałam na okrągło, mówiąc kolokwialnie, w roku 2023. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tutaj Brassers z zestawu do głosowania, a wcześniej Boy Genius. Z czystym sumieniem. 19 minut po 13. Dzisiaj polecenie serialu właściwie sprzed lat, ale wciąż aktualnego i wciąż dającego nowe odcinki. 13 sierpnia 1997 roku. Premierę miał ten serial. I'm going down to South Park, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. I'm going down to South Park, gonna leave my woes behind. Amber parking day or night, people spouting howdy neighbor. Heading on up South Park, gonna see if I can't unwind. So come on down to South Park and meet some friends of mine. Michał na przykład nie rozpoznał, ale Hanka rozpoznała. No serial animowany, który satyrą swoją kąsał bezlitośnie, kąsa wciąż i nie oszczędza nikogo. Przyznam, że najlepiej znam pierwsze sezony serialu South Park, bo o nim właśnie mówię. W Polsce funkcjonuje pod tytułem Miasteczko South Park. Swoją drogą mapa takich serialowych miasteczek już mogłaby się przydać. Od Twin Peaks przez South Park po Scranton na przykład. Matt Stone i Trey Parker to twórcy tego serialu. I oni naprawdę nie cofają się przed niczym. Ostatnio wrócili na pierwsze strony, chyba internetu przede wszystkim, bo w kolejnych odcinkach serialu South Park pojawiły się postaci znane z administracji prezydenta Trumpa. On sam zresztą też. No i nas to nie dziwi, bo znamy ten serial. To zawsze był ich znak rozpoznawczy, że nikogo nie oszczędzali. Nawet Kennego. Oh my God! They killed Kenny! You bastard! Tak, i wiedzieli o tym między innymi doskonale Tom Cruise czy Barbara Streisand. Taki halloweenowy odcinek był kiedyś, w którym główną atrakcją w każdym kadrze była Barbara Streisand. I ten odcinek na zawsze pozostanie w moim sercu. Humor serialu oczywiście jest ryzykowny i z pewnością no te pierwsze sezony odznaczały się największą świeżością, najwyższą jakością także. No ale serial pozostaje na ekranie i co najmniej do 2027 roku pozostanie. z Tony Parker 2 lata. Po premierze serialu przygotowali film pełnometrażowy, kinowy Bigger, Stronger and Uncut. Taki był tytuł tego filmu. No jest to oczywiście gra słów. Nie będę jej tłumaczyć, pozwolą państwo, bo ona jest charakterystyczna dla nich. A cała fabuła opowiadała o cenzurze. Otóż pod wpływem bohaterów znanego kanadyjskiego programu telewizyjnego dzieci w South Park zaczęły bardzo przeklinać. I amerykańskie matki nie mogły się na to zgodzić. No i wojna z Kanadą gotowa, bo kogoś trzeba oskarżyć o to, że dzieci przeklinają i są niegrzeczne. W filmie było sporo piosenek, a jedna z nich została nominowana do Oscara. We must stop dirty language from getting to our children's ears. We must go fight the source of it. But what is the source? Oh, that's easy. Times have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fight and curse. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the images on TV? No, blame Canada. Eric once had my picture on his shelf, but now when I see him, he tells me to fuck myself. Well, blame Canada, blame Canada. It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Blame Canada, blame Canada. They're not even a real country anyway. My son couldn't be in a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned up like a piggy on a barbecue. Should we blame the matches? Should we blame the fire? Or the doctors who allowed it to expire? And Marie too. Blame Canada! Share our Canada! For the song we must have the trash, the trash, the laughter, and fun must all be undone. We must remember cause of us before somebody thinks of blaming us. No, być może państwo wysłyszeli, że my też trochę musieliśmy ocenzurować tę piosenkę o tej porze. Na gali oscarowej Blame Canada, bo taki jest jej tytuł, śpiewał tę piosenkę Robin Williams. Był przyjacielem kompozytora, a twórcy, Matt Stone i Trey Parker, akurat wtedy ubrani byli na gali oscarowej w sukienki. Jeden miał sukienkę, którą nosiła parę lat wcześniej Gwyneth Paltrow, a drugi piosenkę, sukienkę, którą nosiła wcześniej Jennifer Lopez. No ale Oscara nie dostali. Dostał tego Oscara za piosenkę Phil Collins, z którego żartowali sobie jak zwykle oni bezlitośnie w kolejnych odcinkach miasteczka South Park. No po prostu byli przekonani wcześniej, że przegrają, ale nie spodziewali się, że przegrają z Philem Collinsem. Miasteczko South Park, gdyby państwo jeszcze nie znali, no to polecam wrócić do tych pierwszych sezonów przede wszystkim z tym zastrzeżeniem, że to jest humor, który potrafi być bardzo ryzykowny. A to jest Vampire Weekend. As a young girl, Louis Vuitton, with your mother on a sandy lawn. As a sophomore, with reggaeton and the linen you're sitting on. Unnatural, Peter Gabriel.

Wykaz ras psów uznanych za agresywne miał rozwiązać problem pogryzień, tymczasem jest całkowicie martwym przepisem. Posiadanie lub hodowla psów ras ujętych w wykazie bez stosownego zezwolenia jest wykroczeniem i podlega karom. Dostępne statystyki pokazują, że najwięcej pogryzień dokonują mieszańcy. Co więc daje lista ras psów uznanych za agresywne i czy istnieje mityczny gen agresji? O tym po premierze na naszej antenie w dowolnej chwili. Specjalnie dla Państwa Aneta Wtoniuk. Zapraszam Państwa do rozmowy o agresji psów, ponieważ to obiecałam i słowa dotrzymam, bo wiem, że Państwo na tę audycję czekają. A zatem zacznijmy. Chodzi mi o wypadek dotyczący mojego pieska sprzed tygodnia, kiedy to został napadnięty przez psa prawie trzykrotnie większego, którego widujemy, jak w kojcu kręci się, bo to jest przy drodze. Niestety posesja jest nieogrodzona. Wielkie głaskanie. Premiera na naszej antenie w najbliższą sobotę, a dotychczasowe podcasty, czy jak wolą Państwo, audycje, można znaleźć na naszych stronach internetowych trójka.polskieradio.pl. Podcast, na który dziś chcę zwrócić Państwa uwagę, nosi tytuł Lista ras psów uznanych za agresywne i gen agresji. Polecam. Bardzo długi tytuł, więc mam nadzieję, że Państwo zanotowali, co najmniej w pamięci. Polecamy oczywiście nasze podcasty, mnóstwo wartościowych na wymienionej przez Michała stronie Państwo znajdą. Wracamy do utworu Wielkiego. Leave behind my wandering, wandering, wandering heart. Ach, te wichrowe wzgórze, także w piosence Kate Bush, no ale przecież powstaje nowa adaptacja powieści autorstwa Emerald Fennell, ta adaptacja. No i jak na razie po pierwszych pokazach jeszcze dla bardzo zamkniętego grona sporo się skrajnych opinii o tym filmie pojawiło. Dlatego mówię o filmie, że trochę o tym właśnie będziemy rozmawiać. Mówiłam tuż po 13, że z dzisiejszym gościem porozmawiamy być może w taki sposób, żeby państwo mogli wokół miejsc, o których opowiemy, ułożyć sobie trasę pięknej wycieczki po Polsce krajoznawczej i filmoznawczej. Robert Stępowski, ekspert do spraw marketingu terytorialnego i politycznego także. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. No i oczywiście o tym marketingu terytorialnym przede wszystkim porozmawiamy, ale zanim wejdziemy na tę materię filmową i tych lokacji, bo to tak się chyba mówi, lokacji tak. filmowych, to proszę powiedzieć, co to jest marketing terytorialny, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie się obracamy, w jakiej dziedzinie. Żeby było najprościej, to pewnie tak łatwiejsze jest promocja miast, promocja regionów. Mhm. Wszystkie działania, które mają doprowadzić do tego, tutaj dzisiaj będziemy pewnie rozmawiać przede wszystkim o turystach, ale nie tylko, żeby do danego miasta czy regionu ściągnąć jak najwięcej turystów, mieszkańców, żeby też mieszkańcy nie chcieli opuszczać danej miejscowości, żeby generalnie wszystkim żyło się dobrze. Łatwo, lekko i przyjemnie. Tak, no tak jak prawie jak na ekranie. Znaczy, i to rzeczywiście działa, jeżeli miejsce pojawia się regularnie albo jednorazowo, ale gdzieś na ekranie to przyciąga od razu, no powiedzmy o turystach, prawda? Bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki skutek, na który te miejsca, miejscowości liczą. Tak, głównie jeśli chodzi o tą promocję, lokowanie danych miejscowości, czy też atrakcji turystycznych w filmach, czy też serialach. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać się na zewnątrz, pokazać się temu potencjalnemu turyście, który do danego miejsca chciałby przyjechać. Natomiast są badania, z których wynika, że wystarczy, że raz komuś z nas obije się o uszy przysłowiowe nazwa miejscowości albo skojarzenie z jakąś atrakcją turystyczną i już przy wyborze danego miejsca do odwiedzenia może to mieć wpływ. Chcemy zahaczyć o to miejsce, zboczyć trochę z trasy dawniej wyznaczonej. A jeśli faktycznie w taki... Bo też porównajmy sobie pojawianie się w filmie czy serialu z klasyczną reklamą, czyli spotem reklamowym. Co robimy, kiedy zaczyna się blok reklamowy w telewizji? Ja przełączam. No właśnie każdy z nas robi prawdopodobnie wszystko inne tak. niż oglądanie tego bloku reklamowego. Natomiast jeśli oglądamy film, który chcemy obejrzeć, czy też serial, który oglądamy regularnie, to czekamy, oglądamy, żyjemy tą fabułą, żyjemy życiem tych bohaterów. I dużo łatwiej jest w taki delikatny sposób nam, odbiorcom, przemycić właśnie to miejsce, te atrakcje, i pokazać właśnie w taki nienachalny sposób. Nie przyjedź do nas, byśmy najlepsi, najfajniejsi i najtańsi. Chociaż jak pojedziemy do tych najbardziej turystycznych miast, no to się okazuje, że najtańsi nie jesteśmy. To się szybko kończy w takich tak, sytuacjach. Tak, tak, tak. Ale jeśli chcielibyśmy się reklamować tak typowo, czyli emitując spoty reklamowe, no to musielibyśmy być takim hipermarketem, tak, który pokazuje, przyjdź do nas, bo jest tanio, fajnie, szybko i blisko, tak? A jeśli chcemy coś bardziej wyrafinowanego, to faktycznie musimy w taki bardziej subtelny sposób. Natomiast no, ta subtelność czasami powoduje, to akurat jest taki chyba efekt uboczny, którego wielu włodarzy miast, czy też samorządów by sobie życzyło, bo pamiętam kilka lat temu, pojawiły się po weekendzie majowym, długim weekendzie majowym, seria artykułów w różnych mediach o tym, że na przykład Sandomierz, który chyba jest takim już sztandarowym, trochę nawet wyświechtanym. Sandomierz rzeczywiście z ojcem Mateuszem tak, związany chyba na stałe. Tak, ale tam i pojawiły się artykuły, że w czasie tego weekendu brakło jedzenia w sklepach, pieniędzy w bankomatach. I to oczywiście myślę, że większość samorządów by sobie życzyło takiego efektu ubocznego, że zaczynają być braki, bo jest tylu turystów. Natomiast, żeby dodać łyżeczkę dziegciu do tej beczki miodu, to tylko dodam, że kiedyś byłem na takiej konferencji właśnie poświęconej marketingowi terytorialnemu, ale też przy okazji były akurat kręcone sceny do ojca Mateusza, przyszli ci aktorzy. Czyli ta konferencja była w Sandomierzu właśnie. Tak, tak, tak. I rozmawialiśmy właśnie na ten temat. I później wracając z tej konferencji do hotelu z taksówkarzem, to jest w ogóle fenomenalne, kiedy możemy porozmawiać z miejscowymi, czy to, co widzimy właśnie w różnego rodzaju reklamach, czy nawet filmach, przekłada się na rzeczywistość. I zapytałem taksówkarza. Mówię, super, no przecież macie tylu turystów, a taksówkarz, to była faktem jest, że jesień już, czyli trochę po sezonie. I taksówkarz mówi tak, panie, ja jestem tu jedynym taksówkarzem, bo nikomu się już nie opłaci u nas jeździć. Bo wszyscy na rowerze? Tak, może żartem, ale nie, po sezonie po prostu faktycznie tych turystów jest mało. Mm-hmm. Mówi, mój syn wyjechał, teraz nie chcę skłamać, ale albo do Krakowa, albo do Katowic i nie chcę tutaj wracać, bo u nas nic nie ma. I był taki dysonans, jak faktycznie jest, bo kiedy ja się zajmuję marketingiem terytorialnym, oceniam oczywiście to bardzo dobrze, chociaż jeden z burmistrzów byłych Sandomierza mówił, że trzeba odejść od promocji Sandomierza w Ojcu Mateuszu i lepiej postawić na krzemień pasiasty. Pewnie fajny, tylko nie wiem, czy tak atrakcyjny jak film czy serial. No i faktycznie ten taki dysonans jest, natomiast co by nie mówić, takie wyniki twarde ruchu turystycznego no pokazują jasno, że Sandomierz na Ojcu Mateuszu zyskał, także tutaj nie ma dyskusji. I wiele samorządów o to walczy, tak? No, wydają tak naprawdę, żeby zaistnieć w filmie czy serialu, nawet w polskich produkcjach, to są grube pieniądze. Mhm. Trzeba wyłożyć od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy i te największe samorządy potrafią takie pieniądze wykładać na produkcje filmowe. To jeszcze o tym za moment porozmawiamy i pewnie więcej miejsc niż Sandomierz jeszcze wymienimy, tych najbardziej fotogenicznych zdaniem speców od filmowych lokacji. Robert Stępowski, ekspert do spraw marketingu terytorialnego, politycznego, wciąż z nami zostaje. Ale posłuchamy teraz Krzysztofa Zalewskiego. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Co nam happy end, on kocha, ona też, środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Leć, nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Czas ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, Edith Piaf, Krzysztof Zalewski. Piękny był to film, ten cytat z tekstu tej piosenki. Oczywiście to jest metafora w tym przypadku, ale my o filmach. Robert Stępowski, ekspert do spraw marketingu terytorialnego i politycznego. Dzisiaj z nami w audycji Tu Myśliwiecka 357 o tym marketingu terytorialnym rozmawiamy. Panie Robercie, ja sobie przypomniałam parę takich polskich jeszcze miejsc, które stały się kultowe dzięki temu, że właśnie w kultowych produkcjach wystąpiły. I pierwsze, które mi się przypomniało, to jest Lubomierz i Sami Swoi. I tam oczywiście cały czas, mam wrażenie, ze względu na to, że jest bardzo duża grupa też fanów tego filmu, którzy się zgrupowali w stowarzyszeniu, to miejsce żyje także wspomnieniem trylogii o Kargulach i Pawlakach, a z kolei produkcja taka, która wciąż nowe sezony powstają, czyli Odwilż, serial kryminalny, to jest Szczecin i to jest wielka przyjemność też odkrywać swoje miasto. Trochę sprawdzać, czy twórcy zachowali tę topografię oryginalną, czy nas trochę oszukują, że wychodzimy z jednego miejsca, a potem znajdujemy się w zupełnie innym, w drugiej części miasta, bo takie sytuacje też się zdarzają, ale dla mnie to jest przyjemność. Jestem ciekawa, czy państwo podróżują śladami filmów, ale panie Robercie, zagraniczne ekipy też zaczęły się pojawiać w Polsce. Serial Fundacja, którego trzeci sezon właśnie się pojawił na jednej z platform streamingowych, właśnie w tym sezonie korzystał z gościnności Wrocławia, bo tam jest Hala Stulecia. Korzystał z gościnności Warszawy, Świątynia Opatrzności Bożej, Muzeum POLIN się pojawiły. I w Lublinie także, w Centrum Spotkania Kultur się pojawili. I to jest tylko jeden z przykładów, jak bardzo Polska jest popularna wśród tych zagranicznych ekip. Jest popularna i jest popularna coraz bardziej. Często gęsto jest po prostu też tańsza. Bo wiadomo, i profesjonalnie. To cieszy, że jesteśmy konkurencyjni. W jakiś sposób tak, ale to nie akurat nie jest chyba, nie należy tego brać do siebie jako coś gorszego, że jesteśmy właśnie gorsi, jesteśmy krajem traktowanym jako trzeci świat. Tylko po prostu mamy tutaj na miejscu często fachowców, mamy sprzęt, bo często też się ekipie filmowej nie opłaca ściągać gdzieś z drugiego końca, czy Europy, czy świata, całego sprzętu i tak dalej. Natomiast mamy w Polsce, możemy sobie wypożyczyć, skorzystać z ekipy i ta ekipa, która przyjeżdża do Polski już nie jest aż tak duża, więc te koszty mogą być znacznie tańsze niż transportowanie całego sprzętu i tak dalej. Te ekipy oczywiście, dodajmy, zazwyczaj przyjeżdżają w wielkiej tajemnicy. Oczywiście tak, ale to jest dość normalne, bo no, bardzo by to paraliżowało pracę takiej ekipie, kiedy wszyscy by wiedzieli. Natomiast no, też już w czasie kręcenia czy po kręceniu trudno to ukryć. Więc takie miasto nawet już na tym etapie zyskuje tak zwane publicity, że pojawia się właśnie w mediach chociażby, tak? Nawet w lokalnych mediach jest pokazane zdjęcia z planu filmowego i tak dalej. Później oczywiście wszyscy czekamy na to, kiedy ta produkcja się pojawi i kiedy się pojawia. I tutaj też, bo mogą być, jeśli chodzi o zarówno o polskie, jak i zagraniczne filmy kręcone w naszych polskich miastach czy też regionach, dwie strategie. Jedna strategia, że faktycznie miasto gra siebie, zabytek gra siebie i tutaj jesteśmy oczywiście wszyscy bardzo szczęśliwi, jeśli tak się dzieje, bo pada nazwa, czy też czy atrakcji turystycznej, czy samej miejscowości. Natomiast jeszcze druga strategia, że udajemy, nie wiem, fragment Berlina na przykład. Na przykład w filmie Magnusa von Horna Dziewczyna z igłą, Wrocław, ale też inne dolnośląskie miasta grały Kopenhagę początku XX wieku. Tak, to bardzo różne miasta. I to, mówię, dotyczy to zarówno polskich produkcji, jak i zagranicznych. Często to są plany, pasują do danej produkcji, z takich czy innych powodów zostały wybrane przez ekipę filmową i są tu kręcone. Natomiast po pierwsze, ta ekipa, nawet jeśli przyjeżdża nie aż tak duża, no to też często z miastem podpisuje jakąś umowę, że musi wynająć tutaj hotele, że musi właśnie skorzystać z lokalnych ekip, więc tutaj zostają jakieś pieniądze. Druga kwestia taka, że jeśli my się możemy jako miasto pochwalić, że u nas taki film, taki serial był kręcony i że wszystko było na odpowiednim poziomie, no to powoduje to, że ściąga to kolejnych producentów filmowych do naszego miasta. Więc to są takie działania B2B i B2C, tak? Ja kiedyś natrafiłam we Wrocławiu, to chyba było na Ostrowie Tumskim, ekipę z Bollywood. Zgadza się i te ekipy z Bollywood też w Polsce kręcą, jedne kręcą i możemy o tym mówić, inne nie pozwalają o tym mówić, natomiast tak faktycznie jest i tutaj co najważniejsze, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym. No tak, zdradza pan teraz nasze tajemnice. Słuchaliśmy bardzo wnikliwie Krzysztofa Zalewskiego, bo rozmawialiśmy cały czas o tych lokacjach. Szanowni państwo, dla nas filmy bollywoodzkie, kino bollywoodzkie jest trochę abstrakcyjne, ponieważ bardzo daleko i egzotyczne. Natomiast to są dziesiątki, a często setki milionów widzów takich filmów. Być może zdarzyło mi się obejrzeć pewnie w życiu kilka takich filmów, no często banalne. Natomiast no mają swoją publikę i tak jak pani powiedziała, ci ludzie faktycznie przyjeżdżają. Ci najważniejsi aktorzy, największe gwiazdy tego bollywoodzkiego kina to są gwiazdorzy, których my sobie tu w Polsce chyba i żaden aktor nawet polski trudno sobie wyobrazić, nie jest w stanie wyobrazić tak skali, takiej popularności. Więc to są faktycznie ogromne zasięgi i warto w takich filmach również, żebyśmy się pojawiali, jeśli zależy nam na tych turystach, a przypuszczam, że zależy. Oczywiście, że wszystkie działania promocyjne mogą mieć i te jasne, i te ciemne strony, bo pamiętamy, jak dawno, dawno temu Kraków, akurat nie mówię tutaj o promocji filmowej, ale generalnie promował się na Wyspach i później zaczął być problem z tym, że przyjeżdżali sobie na weekend dość mocno poimprezować, mówiąc bardzo delikatnie, turyści. Tak, wieczory kawalerskie. Z Wysp. Słynne, tak. Tak, ale no, film, załóżmy, że jest troszeczkę bardziej elitarną sztuką i również sposobem promocji. Kraków też się oczywiście często pojawia na ekranie i w polskich filmach, ale też był plan swego czasu, o którym mam nadzieję jeszcze pan powie, żeby pewien znany amerykański reżyser, który od pewnego momentu kręcił takie pocztówki z Paryża, z Rzymu, z Barcelony. Pojawił się także w Krakowie. Tak, i z tego co wiem, były dość poważne rozmowy, no ale dochodzimy tutaj znowu do kwestii pieniędzy. Mm-hmm. Nie wiem, czy to chyba mogę powiedzieć, bo nie powiem skąd to wiem, ale gdzieś padała kwota około 10 milionów euro, żeby Woody Allen nakręcił. Mm-hmm. Tak. Bo często jest tak, że faktycznie miasto tylko pomaga w tym, żeby film, żeby zamknąć ulicę, żeby nie brać opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego i w takich kwestiach organizacyjnych pomaga, no ale często miasto musi faktycznie wyłożyć pieniądze. No i żeby Woody Allen przyjechał do Polski i nakręcił. Pewnie Kraków byłby faktycznie takim wpisującym się w tą serię tych filmów, o których pani powiedziała. Natomiast myślę, że gdyby któreś inne miasto wyłożyło podobne pieniądze, chociaż o tych 10 milionach euro to pewnie około 10 lat temu się mówiło, więc patrząc na inflację, to już by było pewnie już trzeba by było przynajmniej więcej. Dwa razy tą kwotę pomnożyć. Natomiast myślę, że większość reżyserów jest do kupienia, tylko troszeczkę brakuje funduszy, a też pamiętajmy o tym, że jeśli mówimy już o tak dużych pieniądzach, to o ile takie kwestie mocno inwestycyjne w samorządach nie budzą tak dużo emocji, to na promocji zna się każdy. I każdy ma dużo do powiedzenia, czy warto w tym filmie, czy nie warto. I tak dalej. Specjalistów i tak mamy dalej. Wielu, różnych. Tak, to też prawie cytat z filmu. I ja zawsze powtarzam, że o ile nikt nie każe zwinąć dywaniku asfaltowego z drogi, bo mu się nie podoba ta droga, no to o tyle wszystkie działania promocyjne, chociaż kosztowały podobne pieniądze, można wyrzucić do kosza i powiedzieć, mi to się nie podoba. Nie wiem, czy to jest dobra puenta naszej rozmowy, panie Robercie, ale tutaj musimy postawić kropkę. Ale zachęcamy kropkę. Samorządy do tego, żeby faktycznie w ten sposób się promowały. Żeby się interesowały tym, bo to jest skuteczne. Jest city placement, jest skuteczne. Warto lokować swoje atrakcje turystyczne i miasta w filmach, serialach i innych produkcjach. Robert Stępowski, ekspert do spraw marketingu terytorialnego i politycznego. Bardzo panie Robercie, dziękuję za wizytę. Dziękuję pięknie. Jeszcze piosenka. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man.